A blossom fell from off a tree. It settled softly on the lips you turned to me. The gypsies say, and I know why, a falling blossom only touches lips that lie. A blossom fell, and very soon I saw you kissing someone new beneath the moon. I thought you loved me. You said you loved me. We planned together to dream forever. The dream has ended, for true love died. The night a blossom fell and touched two lips that lie. The gypsies say, and I know why, a falling blossom only touches lips. I thought you loved me. You said you loved me. We planned together to dream forever. The dream has ended, for true love died. The night a blossom fell and touched two lips that lie. Huha, hei. Ja huminaa. Joo. Tervetuloa vaan. Siinä oli. Kollaa kestää ja tytöt hymyilee. Eihän ollut kuin jälleen yksi päivä. No miksi tossa on väärin nimi? Okei, joku en mä tiedä, luotan noni mieluummin minuun. Minä luotan tässä sinuun. Enemmän. Kyllä. Ja sitä ennen, joo, ja sitä ennen tuli Ronnie Hilton A Blossom Fell. Blossom. Okei, no mutta kuitenkin kollaa kestää oli siinä ja se siitä. Ja pahoittelut tytöille, jonka ohjelma jyrättiin tässä vähän. Näin sen, on. Mutta ehkä juuri sen takia tuohon oli tullut tuo tytöt hymyilee. No joo. Vähemmästäkin okay. Käy naurattamaan, kyllä. Kyllä vain, kyllä vain. No, no mitäs nee. Sitten? No sitten meille voisi esiintyä orkesteri nimeltä, en mä tiedä, onko tämä orkesteri, mutta Soup Doop kappaleellaan Revolution. Se menee näin. Emptiness. 10 billion years of evolution. Revolution. No, ei me kuunnellakaan sitä. Ei näköjään, se jäi tekee omaa remiksiä tuohon. Näin on. Juu. Mutta hätä ei ole tämän näköinen. Se on vielä pahempi. Se näyttää ihan erilaiselta. Kyllä, se on saletisti pahempi. Se tulee vasta pahempi. Tässä. No niin. Joo. Nyt. Kokeillaan 22 piste Pirkkoa. Okei. Kuunnella. Mikäs biisi siellä kuunnellaan? B-Instrumental niminen kappale. Kings of Hong Kong-levyltä. Ja se menee toivon mukaan näin. We'll be right back. Näin tuli Link Vray siihen. Ja tehe original rumble-levyltään Mustang. Juu. Komeo kaakki ja komeo kiesikin. Jepulis. Jepulis. Se sopii kyllä mitä? Mun mielestäni hyvin tuohon pistepirkkoihin. Mutta Mielestä sopisi nyt yrittää uudestaan tätä Subdupin biisiä. Jep, kun se toinen CD saattaa jopa toimia. Meillä on toivoa vielä, mutta kyllä. Joo, eiköhän lähdetä. Kuunnellaanpa. Kohti revoluutiota. Kokeillaanpa se. Emptiness. Emptiness. 10 billion years of evolution. Revolution. shall shackles, your shackles in the Lord. Praise God, we shall be changed in the moment and we'll be caught up. Shall be thrown in the air. And so this is the end of the Laodicean age. Mä säälin sua kuin mun vartaloa. Niin runneltu, niin turneltu. Oppiakse uutta, harhoissa ei kuule totuutta. Vaiheessa, aineessa, paineessa, laineessa. Hyöku aalto haki jo sirkesalon. Aamulla kirvele valo. Puhutaan paskaa teoriassa, tosiasiassa. Vedetään aineita. Päästäkää mut vittuun kalliosta. Lappiin kasvattaa. Yhteisö, jossa ollaan. Yksin ei jaksa enää. Yksin ei passa mennä. Kaikille armo paitsi itselle. Suutarin lapsella ei oo kenkiä. Tää kroppa ei kauaa kestä enää. Mie itekin sinne minne mennään. Oksennan eli ajattelen. Mä vittu siedän mitään. Sen taivaaseen. Pääsee. Se kuulosti ihan julma Henriltä. No sitähän se olikin. Se oli julma Henri ja syrjäytyneet. Pimeessä hapuilen. SRJTNT Vol 1:ltä. Simmottis. Että semmoista hapuilua. Mitäs me sitten? Jaaha, plim plim, laitetaan musiikkia, niin pääset lukemaan viestejä. En mä tiedä, luoks mä viestejä. Ei nyt koska kannata. Tää nyt ei ehkä sovi ihan tähän päivään, mutta meille kuitenkin seuraavaksi esiintyy sielun vihollinen kappaleellaan Auringon hylkäämä maa. No, no hei, pitää olla vähän kontrastia. Kyllä vaan. Jep, joten. Mutta se menee näin hyvinkin pitkälti. We'll be right back. okei, yks kaks. Kummalliset menet maailma nykyään. Bueno, kerro niille mikä mua pituuttaa. On viime aikoina huomannut, että valvot on kiristynyt ympärillä huomamatta. Onko se käynyt luottamusta uhraamatta? Hyvässä hengessä tulos todellisesta tarpeesta, vai pulla kaikina lailla turvonneesta valheesta? Kaikki on mukani, turvatonta ja pahaa. Turvallisuuden ostoon käytää kiloittaa rahaa. Ei paina puntarissa hyvä mieli eikä vapaus. Jos tunto merkit täsmä, se riittää selvä tapaus. 95 tilanne oli vielä siedettävä. Pysty vapaat suikin seini, oli vaan tiedettävä. Muutama perusjuttu ja lopput pysty soveltaa. Nykyään vartija löytää jo joka vittu ovelta, ja sisällä niitä odottaa vielä pari sataa lisää. Kamerat metrin päälle ei jää näkemättä mitään. Jokaista liikettä linssit silmällä pitää. Häiriökäytös tapetaan jo ennen kuin se itää. Kyrvät kummottaa, koirat räksyttää, kamerat tuijottaa. Puhelintas kuunnellaan, järkeis kuvataan. Kämppäs pengotaan, voit olla varma, että suakin tutkitaan. Vartijalaumat luo mielikuvan sotatilasta. Täydellinen kontrolli elää pelosta ja vihasta. Kovalla kova vastaan, jos ei hyvällä niin pahalla. Mitä ei unohdeta, niin kuin korvat selkänahalla. Paitsi tietysti, jos kavalat kerrot kaiken mitä tiedät. Teet mitä pitää ja vittu luo siedät. Onko ainoa tie rauhaa? Rangaistus ja valvonta, vapauden rajoittaminen ja järjetön kurin palvonta. Miten pitkälle mennään vielä järjestyksen nimissä? Jokainen pian pomppii, kun kanssani tanssit rivissä. Ilma solo, ei revittely mahdollisuutta. Vastalaiksi odotetaan ikuista uskollisuutta. Kyrvät kuumottaa, koirat räksyttää, kamerat tuijottaa. Puhelintas kuunnellaan, sua seurataan. Naamas tunnetaan, voit olla varma, että suakin tutkitaan. Nykytrendi on kyllä tullut harvinaisen selväksi. Kaikki on tehtävä niin vittu kliiniksi ja kylmäksi. Maksimaalista tehovalvontaa tekniikan avulla. Mihinkään et pääse muuta kuin jonkun vittu luvalla. Arvot on kuralla, kasvatetaan kietämällä. Särmiä hiotaan, väkivalloin hiertämällä. Että oikotietä onne itse syytä kiertämällä. Seuraaksi puututaan kyllä osten väkevällä. Pelotellaan häpeällä, pidetään kansakurissa. Harva väittää vasta krokku susinkoira munissa. Kohtakaa ne pystyy jo seuraa mua unissa. Tervetuloa yltsi kuin unissani punissa. Jos ahdistelu ja kyttä salka tosissa vituttaa, niin aina linssit voi koittaa kivellä tiputtaa. Näyttä partioille persettä ja muutta maalle. Unohtu salaliittoteoriat ja vaihtaa vapaalle. Kuumottaa, koirat räksyttää, kamerat tuijottaa. Puhelintas kuunnellaan, sua seurataan. Käppäs pengotaa, voit olla varma, että suakin tutkitaan. Kun kyrvät kuumottaa, koirat räksyttää, kamerat tuijottaa. Puhelintas kuunnellaan, jälkeen kuvataan. Naamas tunnetaan, voit olla varma, että sun naapuriaskin tutkitaan. Näin. Päivän vierasta siinä hieman ennakoitiin, eli Mac Bueno. Joo. DJ-teatteeseen. Ei taisi tulla mukaan nyt tänään, näin mä vähän ymmärsin viestiliikenteen perusteella, mutta... Ei siinä. Bueno tulee 12 Bueno aikaan, eli aika lailla tunnin päästä. Näin on. Ja toi oli kuumotus 0G-levyltä. Kyllä. Näin. Se oli niitä eka täyspitkä nyt. No sen takia se piti laittaakin. Oho. Joo, sitten lisää tällaista suomalaista puhelaulua. Kyllä, vai kaukaa kuinka? Hyvinkäältä. Kyllä, vanhempien olohuoneessa. Mä sain juuri privatietoa tässä näin. Okei. Okay. Porukoitte olkkarissa naapatettua. No, mä en tiedä, voisit sanoa vielä Jepeksi, koska omien sanojen mukaan ei ollut vielä artistinimeä sitä aikaa. No niin. Biitit on melkoisen suoraan pöllitty Olarista, mutta tota, no hei, rikos on Olarille vanhentunut, tästä on niin pitkä aika jo. Aivan, se on kuitenkin saletti yli 10 vuotta. Oo. No niin, sit se on vanhentunut jo huolella. Kyllä, mutta tuollahan näkyy, joo, se on, ei kuulu sulle näköjään biisin nimikin vielä. Joo. Hyvänen aika, onpas viisas toi tietokone, ilman kun sit sanotaan tietokoneeksi. No näinpä. Se tietää kaikkea. Ei se kaikkea tiedä, ei se tiedä, tosiaan ei ole päivämäärä eikä näin, mutta... Kuunnellaanpa siis tämä henkilö, josta myöhemmin tuli Jeppe. Joo, ei kuulu sulle. Se on taas kahkeria riimejä ja vitun kuiva alaspäin. Eikä edelleenkään A-kerro voi pelastaa tätä jätkää. Taas piskeleekaa bissekes ja frendit ympärillä. Missä on kaikki naiset? Hän on mistä vitusta mä tiedän. Anna tänne se bongi, niin helpon minta päivän siedän. Tää on sankaritarina, missä se prinssi ottaa kukkoa. Eikä mikään vitu prinsessa anna sammakolle suukkoa. Eli taas kerran, elämysmatka todellisuuteen. Eikä todellakaan paska paluu tulevaisuuteen. Nyt kun alakerran kurppakin on saatu muuttaa vittu. Ja kaikki tarpeelliset harjoitukset on haalittu nippu. Niin voi taas kerran pakkaa vähät rojut kasaan ja siirtyy uuteen paikkaan polttaa vitun itämafia hasaa. Eli mikään ei oo muuttunut, niin kuin johtana joskus kuuluu. Joidenkin vitun junttien mielestä on ihan perushullu, mut vaan hulluna viinaa. Ja aina väärin naisi, mut unohdetaan tiskikoneet ja juodaan lisää viski. Et pääsee kuolla poskel ku se nurkkiin kuin joku piski, mikä vois olla turhempaa. Kun tyhjä viinaleka, no ehkä jos se tippuu paskaks ennen huikkaa eka. Mistä saatas vähän positiivisuutta, pelin positiivisuus on perseestä, joten unohdetaan sekin. Mitä vittu tänään tekis, voit vaikka polttaa paukut ja kiertää alkon kautta, et on illalla vitun taulut. Taas koina kuittaa ja kissat juoksee karkuun, kun viskipullon kanssa mennään omaa reittiä arkkuun. Saatana, taas joutuu krapulassa makaa. Kaiken maailman krapula keiju, pitäis löytää saunan takaa aamutuna. Niin kuin tukarit ja stevarit ja kaikki muutkin vitu moralisoivat keharit, mitkä tekee mun elämästä välillä turhauttavaa piinaa. Eli koitapa siinä sitten olla muka ilman viina. Vähän niinku aamulla munia ja pekonia ilman suolaa. Tai frendiporukan känninen viron reissu ilman huoraa. Siis näitä yksinkertaisia elämän perusasioita. Eli vedän perseet konttaan ja dissaan apinoita. En tiedä liikunnasta, mut kesäkunto on promilleissa ainakin 4. Ja tietenkin sopukin sattuu sanomaan, en mä ikinä tekään sitä taalla, kun varmaan puolet kotiin vatkastakin makaa maalla. Mut se on ihan normaalia, ainakin meidän porukassa. Eikä meidän riippureissuun riitä mikään kiskan pohjakassa. Eli on keikattava, no ainakin vittu 2 tai 3. Et saadaan maanantaiks maksarakoille ja aivot hapoille. Rankkaa rataa, taas ihan vitu rankkaan tapaan. Kaksin käsin keittoa naamaan pilun, niin tuskin tulee saamaan tässä kunnossa. Eli tusko jo, et just viskipullo pöytää. Ja jokataan niin, että on kuukauden rutti köyhä. On aina valmistauduttava hyvin, eli on huolehdittava siitä, että mun viskipullo on kaikkein tyhjin. Päässä rillä pitäis toivon mukaan jotain vielä olla. On tärkeetä saada jatkoilla ladattua puhtaat nollat. Välillä saattaa aamun tunneilla olo olla melko tukala, mut hukutan sen 1,5 litran pullon mukana. Niin ja sehän nyt on se yleinen tapa tappaa aikaa. Ja minkälaiset turheilusuoritus ei todellakaan nappaa lainkaan. Ja naisin kohdistuva kiinnostuskin usein alkaa vasta kännissä. He loppuu darrassa sen tutun oikein käden käydessä. Mut kaikkihan tottuu, vaikkei ehkä pitäis. Siis mun koskahan nyt viimeksi on tehnyt niin kuin pitäis. Ne on tottunut näihin reittejä siinä matkalla pikku muikkiin. Ja välillä reitin varrelta mukaan tarttuviin pikku lukkiin. Ja laiskaks mä voi haukkuu vaikka monella vitun kielellä. Mä vaan makaan ja poltan hatsi, en tee mitään muuta mielellä. Voi vittu taas tullaan tähän, valitsin säke alussakin vähän. Tottakai naiset kiinnostaa, mutta harjoituksen takia tosi raajat liikahtaa. Eli jos ensi vuoden puolella saisi jotain aikaiseksi, päivittäinen seksi voi tulla todelliseksi. Mutta pidetään ne unelmat 10.07 ja jalat maassa jossain vitun aamureiskoissa. Alkoholistiksi ei tulla, vaan sellaisia ollaan. Viski nyt on sopii ihan pittu hyvin tähän pollaan, tai sit ei. Riippuu ehkä kenet kysytään. Näillä näkymin tuun aika pitkään radalla pysymään. Mut se ei kuulu sulle, eikä milläkään sukari mul kuule. Eli anna olla, jatka matkaa, ei kuulu sulle. tahdoin hetkeks asfaltista. Landelle mä lehmiin lähden kurkkiin, kuin ne strippää maitoo suureen kurkkiin. Ja mitte sitten teen? Lykkään ruohon piiloon pään. Sit varmaan kotiin meet. Ei se tuu mun mieleenkään. Kailen ja nuunaan rantsuun notskin, skruudaan pari ahventa ja siikaa, sahtia juon monta litraa liikaa. Ja mitte sitten teen? Seppelöi mun himman pään. Sit varmaan kotiin meet. Ei se tuu mun mieleenkään. Hector siinä lauleskeli Snadi Kundi Stadista nimisen kappaleen levyltään Hotelli Hannikainen. Juu. Noniin. Joo. Siinä oli sitten sammakkumies. Näin on. Hämmästyttävä semmoinen. Hämmästyttävä sammakkumies. Ei enää The Amazing Spider-Man. Okei. Tuleeko sieltä jotain sammakkumeininkiä? Ei tuu. Meille esiintyy orkesterin nimeltä Remains of the Day, piristämään meidän päivää, kas näin. Thank you. Oh yeah! Jee, jee, se oli Roki Eriksson ja vuodelta 1980. Eilen. Eilen se oli orkesteri. Niin, eilen. Mainittakoon sekin myös tässä. Juu. Kyllä. Ja tuota, I Think of Demons-levyltä. Joo. Mind. Jep. Siitähän saa melkein jo biisin pohjat kyllä, jollekin. Kyllä, mitä jos... Kyllä, minimalistista. Hyräillään vaan loppuaika tässä näin. Joo, ja tehdä tuota... Joo, ehkä me mitähän kuunnellaan mä kuunnellaan tuota, tykkäisi niin... siitä, kun me vaan hyräiltäisiin. Ei puhuta mitään, katsotaan sitä silmiä. Ja... ehkä me opitaan uusi kommunikaatiotapakin. Niin, uusi kieli. Kyllä. Kyllä. Hei, mutta kumman sä laitat? Laita, niin, minkä sä laitat? Huge L. Ai, no, laita ihmeessä, minkä biisi? En kerro. Et kerro. En mä vielä laittaa, se on Discipline ja tota niin... Rejects of Society. I'm se oli Sidi ja Hermottomat. Ja tuota, niin, ja sinun isäsi on kai tyytyväinen nyt. Niinpä, mitä sä oot taas mennyt tekemään, kun näin sanotaan. En viitti tässä ruveta tilittämään. Joo, ehkä ihan kaikkea kannata. Mutta niin, oliks tää... En mä tiedä. En mäkään. Ei siis siitä sen enempää. Kolme levyä nää on tehnyt. Kyllä. Joo. Ja tuo oli siitä tuota Runoja Raunioille -levyltä. Kyseinen kappale siis. Joo. Sitten lisää. Seuraava levy, mikä onkaan. Kulla hukeällään, että. Niin, olisiko sen vuoro nyt? Oh, joo, kun se olis tuli jo spiikattu. Joo, niin tuli, mutta tota väärässä vaiheessa. Näin Anni. Se lähti. Rantapalo, verran takan palo. Pelto menetetty, sen päällö kerrostalo. Kellosta katsotaan kuluvaa aikaa. Asutaan yhdessä, mut ei puhuta lainkaan. Ihmisen mieli matala, sama aika rakentuu. Pilve piirtei jo taivaanrannan takana. Oma kotitalo katol, savu viipuu. Rentalauto, renkaitalo liikuu. On vaikee, aloilleen asettuu. Nautti sitten tistuu, pöytää katettuu. Talo valmiiks valettuna, tuna kylmä ruoka katettuna. Ja ulkomuka paleltuma. Nouset pöydästä ja kiittämättä meet. Kun kunnon koti ruoka ei saanut viittä tähteä. Pistä jätteeks, kyllä siitä lähtee. Kun toisille riittää nää tähteet. Noustiin vedest, pois meres nyt on puu edes. Evoluutio, kun lapsen kädes rupiikin kuutio. Revoluutio, panoksis. Betoni viidakos kadoksis. Nauti antimist, ei tää elämä oo peliruudulla tanssimist. Myllärit tiedon jyväs kylläsi syöneit. Sanat pöytäkeskusteluis ympäri pyöreit. Meil on rikas kulttuuri, pohjalla infrastruktuuri. Maisemat etovii, metallisi etuovi. Kaikkeen laitetaan vaan betonii. Tepoilit viireiselle pekonii. Porilais, purilais metodii. Bioroskis täyttyy moskis. Tos nopeempaa jos sais vaik kioskilt koskist. Lapselle viiosti, itsensä pilpulo piilotti. Niin paljon kiinnosti, itsestään selvii iskelmii. Chaplinin jälkeen me viihdyttää, vaan mistä viin. Sanat on tumrii, ilma puhettaa. Yhteiskunta oraa silmäkulmaan lumettaa. Noustiin vedest, pois meres nyt on puu edes. Evoluutio, kun lapsen kädes rupiiki kuutio. Revoluutio, panoksis, betoni viidakos kadoksis. Nautti antimist, ei tää elämä oo peliruudulla tanssimist. Hei, teollisuusalueil elettää ku elokuvi. Spesiaali efektejä savustein. Näyttelijät puuttuu varusteist. Nivea, rekvisiita, Nikean kalusteit. Päätähdelle Oskari tuli. Sivurooleista täyttyy kaikki ostari bubit. Upit nuri, nuri kuri koko maailma. Pois maapinnat Jurika Kaarinkaa. Kadu soi kitara, muusikko luokka bändi. Valittiin vikana, ruuat tikana. Konsertista jäänyt muutku krapula, kun piti huutaa ja dikata. Yhteiskunta, yhteistunta, yhteen suuntaa, yhteen tullaan. Multaa, sepeliä, kultaa, seteliä, turhaa meneviä, kuulkaa meteliä. We'll be right back. stand to be bumming. And if you give her a ride when you run out of gas, she'll start thumbing. Yeah, she's got her eyes on the fancy guys with the money and the good time living. But she'll fly away on that rainy day when you can't afford to keep giving. She's a good time baby. She's a good time baby. She'll stick with you all the way to the top, and she'll love you like she'll never stop. But she'll leave you when you're down. There's a girl that I know, she likes to make a game of hurting. And if you go to a dance and you give her the chance, she'll start flirting. Yeah, she's got her eyes on the fancy guys with the money and the good time living. But she'll fly away on that rainy day when you can't afford to keep giving. She's a good time baby. She's a good time baby. She'll stick with you all the way to the top, and she'll love you like she'll never stop. But she'll leave you when you're down. Näin 49th Parallel saman nimiseltä levyltään 19 kappale ajatella. Siinä on ollut monta biisiä, mutta tossa oli kappaleen nimi Good Time Baby. All right. Yeah. Semmoinen vähän kesäfiilis siitä piti saada. No mut tiedätkö mitä seuraava biisi on nimeltä Hyvä olla. No niin. Eli se tulee aika hyvin sopii tohon. Kyllä vain. Joskin on tässä vähän tämmönen historiallinenkin. Joo. Kyllä. Ehkä dramaattinen. Ei nyt dramaattinen. Mut joo, Hassisen koneen. Viimeinen keikka aktiivi ajoilta, joka oli Kaivarissa 1.8.82. Mhm. 84 ne soitti jollain vissiin festareilla keika ja sitten 2000-luvulla ne teki jotain, mutta nyt puhuimme siis heidän aktiiviajoistaan, jotka kesti melkein 3 vuotta. Aivan. 3 levyä kuitenkin tuli, mitkä on kaikki ihan hyviä. Erittäin hyviä. Kyllä vain. Mutta niin. Tämä on kyseisen keikan viimeinen kappale, eli tähän loppui vähän niin kuin heidän aktiiviuransa. Aivan. Ja se on nimeltään Hyvä olla. Hyvä olla. We'll be right back. sateen hiljaa, noroilla valva, paska vieläriin, ole, ole. Ja hymyile, vie minun matkalle ulos, ulos maailmaan. Näen muita ihmisiä, muita ihmisiä. No, hey. Ajatus taivaassa tänään, taivaassa tänään, taivaassa tänään. Tähtyyn on kanssani aaa. Kajotaan kerran me pääsemme syvemmälle, syvemmälle, syvemmälle. Ja me kasvamme taas ja hyvällä ollaan, hyvällä ollaan, hyvällä ollaan. Hyvällä ollaan, hyvällä ollaan, hyvällä ollaan. Hyvällä ollaan, hyvällä ollaan. Gato Zaka. girl is Isabel. Black guitar, he wants it now. He wants a prayer, but something's there that holds him back from the attack. Before the kill, he feels a thrill. Something is there. What comes up? It seems some kind of tough one. Hey, for the leaves. They wait for you, they're getting big. But they can hide their lost excuse. Some are nice and some are false. They know they want this, that you believe. That they're just like you and me. They're talking sweet, magic cold. They're so smooth, they're so nice. But if they could, they would die. Dogs on leaves. Dogs on leaves. Dogs on leaves. Dogs on leaves. So it's as long as they are treated gracious. Once cut off, they're getting wild. But someone's there who needs to leave. And make them walk in a line. And they dance on a line. Something's there. What truth can I receive? Hyvä! Joo, ole hyvä vaan. Kiitos, kiitos, kiitos. Siinä oli meille esiintymässä laulu- ja soitinyhtye Accept kappaleellaan Dogs on Leads, eli piskit lyijyssä. Vai mitä se nyt oli? Staying Alive, CD2, peräti. Näinpä näin, että ovat pitäneet pitkän keikan, kun kahdelle CD:lle mennyt. Houhu. Jep. No. Siinä on ollut papolla meinaan paiskomista. No seuraavankin biisi soittaa on kyllä soittanut täällä itse asiassa kyseisissä tiloissa. Kasiota aika paljonkin aikanaan. Jaha. Kyseessä on reilu vuosi sitten edes mennyt Jorma Elovaara. Kaikkien radio kombo. Kyllä, lähiradion guru. Kyllä, lähiradion guru varsin. Kyllä, ja hän ei kyllä ikinä nimennyt kappaleittensa nimiä. Näin mutta ollen. Levyn nimi on Water Music ja siitä nelosraita ja se kuulostaa näin iloiselta. Do you curse where you come from? Do you swear in the night? Would it mean much to you if I treat you right? Do you like what you're doing? Would you do it some more? Or will you stop once and wonder what you're doing it for? Hey, slow Jane, make sense. Slow, slow, Jane crossed the fence. Do you feel like a remnant of something that's past? Do you find things are moving just a little too fast? Or do you hope to find new ways of quenching your thirst? Do you hope to find new ways of doing better than your worst? Hey, slow Jane, let me prove. Slow, slow Jane, we're on the move. Do it for sure that you'd do the same for me one day. So try to be true, even if it's only in your hazy tell if you're moving with no mirror to see. If you're just riding a new mind, looks a little like me. Is it all so confusing? Is it hard to believe? When the winter is coming, can you sign up and leave? Hey, slow Jane, clear your eye. Slow, slow Jane, fly on by. Esiintyi kyllä joku. Okei, se oli Nick Drake ja Brüterlauter nimiseltä levyltään. Ja viides kappale, Hazy Jane 1. Kyllä vain, siellä oli ykkönen perässä. Väistän vähän. En väiste. No niin, sieltä tultiin taas röhkimään. Joo. Kato. Kato, kasten mato. Sä saat nyt spiikata seuraava biisi. Okei. Okay. Koska mä en ehtinyt. Hyvä se niin. On. Siinä on meinaa. Mä en oikein osaa lukea noita kyrillisiä kirjaimia. Ei niin. En minäkään. No, mä voin tässä tulkita tämän. Tulkitse Haven Oven 6KN venäjäksi. Englanniksi Our Mistakes. Bändin nimi on Recordless. Ihanaa. Niin, ja se on siltä DIY Transporter DIY Punk Attack Vol 1. Kyllä. Jotta tiedätte, voi olla lisää tulossa siis tuota. Kyllä, mä näitä on soitellut aika paljon tältä. Juu, mutta meinaa tuota sarjaa. No niin, Vol 1 viittaa siihen, että jatkoa no, sitä minäkin ajattelin, että pitää piipposta riivata, niin ehkä tulee, mutta pistetään nyt soimaan. Niin. Joo. Joo. Menee näin. Nothing, nothing, nothing, nothing, nothing, nothing, nothing, nothing, nothing, nothing, nothing, nothing, nothing, nothing, nothing, nothing, nothing, nothing, nothing, nothing, nothing, nothing, nothing, nothing, nothing, nothing, nothing, nothing, nothing, nothing, nothing, nothing, nothing, nothing, nothing, nothing, nothing, nothing, nothing, nothing, nothing, nothing, nothing, nothing, nothing, nothing, nothing, nothing, nothing, nothing, nothing, nothing, nothing, nothing, nothing, nothing, nothing, nothing, nothing, nothing, nothing, nothing, nothing, nothing, nothing, nothing, nothing, nothing, nothing, nothing, nothing, nothing, nothing, nothing, nothing, nothing, nothing, nothing, nothing, nothing, nothing, nothing, nothing, nothing, nothing, nothing, nothing, nothing, nothing, nothing, nothing, nothing, nothing, nothing, n ACDC, Rock and Roll Singer, ja tuota TNT-levyltä, no Australia-painoksella. Tuo ainakin on, nyt en muista, oliko Euroopan ja Amerikan painoksissa myös. Oli. Oli, no joo, mutta niissä on välillä joissain painoksissa eri biisit, mutta siinä oli se ja sitten seuraava. Kohta pitäisi tulla tuo meidän vieraamme, joka ei ole rock and roll singer, eikä mikään ei muukaan ompelukone. Ei. Ei. Sieltä se taisi tullakin. No niinpä niin. Joo, kuunnellaan tota, vaikka Rob Zombie Spook yks. Show Baby tähän näin. Juu. Ehkä. Ehkä. Jep, ja vieraskin Hellure saapui. Hellure. Se kuuluu, hyvin kuuluu. Kyllä sieltä ainakin jotain kuuluu. No, mainiota. Tervetuloa, Mac Bueno. Joo, kiitos, kiitos. Ja uutta. Luke, Underground Humina, mun lempiohjelma. Niin, niin. Ei tule koskaan kuunneltua, mutta... Se on niin hyvä, että ei oikein raaski kuunnella. Kolmas kerta kuin käymässä. Kyllä. Jep. No, mutta sen takia juuri, koska uutta matskuakin tullut. Joo. Viimeksi taisi olla tuossa 1,5 vuotta vai kaksi vuotta sitten syksyllä. Ja se oli se lauantai-ohjelma muuten. Ah, sulla mä oli... muistan, että silloin oli hellepäivä ja sä toit mulle se kymppituumasen, mitä mä olin venannut kaksi vuotta. Ja tota, niin mä unohdin se sporaa, kun me lähdettiin. Näin jo. Tänään mä se jäi mieleen. Uuden. Kyllä. Soit ilmaiseksi. Joo, silloin oltiin saman levy tiimoilta. No. Oli kuulemma tulossa kuukauden päästä, niin sen takia sovittu haastattelu. Mutta Tuli vähän syssymmällä. No se tuli vähän. No mutta pääasiat tuli. Joo, ja hyvä, mun mielestä ihan hyvä, että kesti. Ymmärrän siis silleen, että mitä tekee ajan kanssa. Niinpä, ja siis tämä on kiva, että nyt on uutta musaa, eikä toi ole silleen, tai mun mielestä vanhentunut juurikaan. Ehkä itse vähän puhki kuunnellut sen nyt tuossa vuoden aikana, parin vuoden aikana, mutta muuten tykkää kyllä edelleen. Joo, me itse asiassa soitettiin tai edisoittaa tuossa aikaisemmin niin, oliko se viime vai? Nollegei-levyltä. Joo, tänään. Kyllä. Okei. Okay. Näin, ihan että päästään. Niin... Joo, no kuumotus tuli tänään. No niin, muistanutkaan. Klassikkobiisi. Kyllä. Ja kyllä tuossa on väli tullut soiteltua muitakin. Joo, mä kuuntelin silloin pari viikkoa sitten, kun piti olla, tai siis aikaisemmin sovittiin, ei päässyt silloin tuon ihmemiehen soititte, niin siitä hatun nostui. Joo. Harvemmin varmaan megahertsin taajuuksilla kuulun. Niin, no tulee soiteltu just noit kaikki. Sitä varten meillä on tämä ohjelma. Ja hieno mies aina silloin tällöin. Ja kaikki hyvä, näitä. Kyllä, koska hyvää musiikkia on ilo soittaa. Oh. Hei, mutta tämä sun uusi levy, joo, ilmestynyt tänä vuonna. Joo, tossa mitä siitä nyt olisi? Onko siitä jo kuukauden päivät melkein? Niin, varmaan kuukausi sitten suunnilleen me törmättiin, niin tuli puheeksi. Niin. Jotain kuinkin, koska pari viikkoa sitten alun perin sun piti tulla. Mä veikkaan, että siitä on aika tarkalleen kuukausi. Joo, näin mäkin muistelin. Ja niin. Eli tuore kuin mikä vielä. Tuore kuin mikä, tuoksuukin ihan tuoreelta. Painomusteet jää näppeihin ja näin poispäin. CD-nä vaan saatiin toi fyysinen, että vinyli jäi kustannussyistä nyt tekemättä, että Niin, ehkä ei voi mitään, mutta niille, joilla vielä CD-soitin löytyy, niin 200 noit painettiin, että ne on jo nykyään tommosia. Harvinaisuus, sanoa. Kyllä. Vasti levykopaaksa fyysistä myyntiliiston neljänneksi sillä julkaisuviikolla, ja montakohan Sami vei sinne jotain 15 maksimissa, että vaikka niitä 10 myyty. No aika hyvin. Kertoinen se eden myynnistä tänä päivänä. Joo, että kertoo kyllä ala skenen tilasta enemmän kuin meikäläisen levymyynnistä tai meidän levymyynnistä. Niin. Mutta kuulostaa saada hyvältä, että joo, pääsee. Joo, kyllä lista kama. Ei, neloseksi me voimme. Vaan nelonen. Ei edes mitaleille. Olisi pitänyt viedä 5 levyä enemmän. No piste sijakoitin. No ehkä jos keksittää, katso se 4. mitali pronssin jälkeen, voi olla vaikka Tina. Sääli mitali. Sälikin. Joo, sääli mitali. Hei, pistetään joku biisi tältä uudet levyltä, niin saa kuulijat vähän esimakoon. Mä en ehtinyt yhtään, Niin. En ehtinyt valmistautua jotenkin. Ei se mitään. Jotenkin kiva, ollut vähän tässä profippi 1.5 viikkoa, että mukava päästä ihan radioa asti valittamaan, mutta... Ei se mitään, sitä varten tänne pyydetään. Kyllä, pitää mainostaa sitä. Joo, kyllä. Jollekin purkaajaksi äitille soitella joka päivä. Ehkä mennään tuolla Doku 1:llä, että se oikeastaan niin kuin polkaisee levykäyntiin ja tarkoitettiinkin. Tämä olikin pitkä eka biisi, mutta sitten siihen tuli se ponarina vielä, toi huudit otti mut haltuun. Sitten semmoiseksi kappaleeksi se oli tarkoitus yhdelle kokoelmalevylle tulla, mutta sitä ei vissiin tullut koskaan sitä levyä, niin sitten saatiin onneksi julkaistua se tossa. Niin. All right. Mutta se on semmoista gangstailua. Sitten Doku 1 aloittaa tämän uuden levy teeman tai avaa tämän niin kuin pelin. All right. Joo. Tämmöinen hidas aloitus on hyvä, että kakkosbiisi vasta aloittaa levy. Näin on. Mut se 1 on sitä esineekki. Sille on joku hieno sanakin, mä en tiedä. ainakin kirjallisuudessa. Eikö se prologi. Onko se prologi ennen? Joo, se on esipuhe. Puhe, joo. No niin. No mutta hei. Fiksummat tietää. Me arvaillaan. Tiedä, joo, arvaillaan. Kuunnellaan dokumialumi. Joo. No niin, tutuille terkku. Niin, ja sullekin muuten ahdolla. Alku homma ehti tai se työ. Kuvua kasan, levitä käsin, valua viemäri. Piti skarppaa, mut jokin itteni henki hieväri. Taaja kuva, kun menee liian luja. Silti kaikki pysy paikalla. Raskalla painolla, alkaa painolla. Välli mennä pettää, kun näkee vaan ne puut. Mut ei olekaan sitä mettää. Yksittäiset teot, kasa vittumaiset keot. Jotka kaatuu sit päälle, aja heikolle jäälle. Ylilyönti yleisyönti, joku vetä välistä. Yks pisse, kuiva ruutti, homma karkaa käsistä. Eikä poika parkaa käsistä, mitä vittu ei just tapahtuu. Sun myöhästä kun lappu syttyy ja hapahtuu. Pakahtuu paska määrä, mikä kasaantuu. Pari päivän putkesta täysin lamaantuu. Luupi on luupi, pyöri pesukone lailla. Baila, baila, onne pyörä karahti. Rosvosektori, kyllähän ton arvas. No vittu niin varmaan, jos on niin hyvä arva. Niin arva mitä seuraavaks. No hommat muuttuu rankemmaks. Aivan oikein, pilvet kummemmaks. Hiilet kuumemmaks, panokset suuremmaks. Pötkönä kun laiskianne toukkana kotelossa. Siirtymävaiheessa nole haavoja poterossa. Tuntuu niin tyhjältä, tästäks se lähtee. Mut miten tää toimii, pitäskö seurata tähteen. Kun siinäkin on umehtunut jalovina sivumaku. Humppa soi, nauru raika, nyt on naisten haku. Katso ku fortuna, tanssita muita. Miksei ees kato tänne vittu, mota huika ja huijaa kohtaloon. Mä oon kuningas, toivo ette kestäs. Ette mua tuomittas, mut huomenna taas. Kurja kerjäläinen vaan, kruunu viety, ryöstetty, petetty ja piesty. Sulkena suunnittele seuraava siirtoa. Meni syysin mutka, ilman sivuliirtoa. Ette tarvitse ainakaan pei itsensä ylös ojasta. Toivo, et tulis päivä, jolloin kasvas mies pojasta. Luuppi on luuppi, pyöri pesukone lailla. Baila, baila, onne pyörä karahti. Rosvosektori, kyllähän ton arvas. No vittu niin varmaan, jos on niin hyvä arva. Niin arva mitä seuraavaks. No hommat muuttuu rankemmaks. Hiilet kuumemmaks, panokset suuremmaks. Mä luupi on luupia, jotta on tarttunut myös nuppii. Ainakin sitä on taas kaadettu täytettä kuppia. Ja nyt se on nuri. Ties monen enko kerran, ota itse niskast kiinni. Ja tsekkaa mun merran, ja niinhän sit kävi. Et pirua siellä pötkötti. Ei vittu, mun elämä on kuin nötkötti. Johtu pantu purki ja etiketti kylkee. Ja mausta on niin ylpeä, et se johtu susta sylkee. Varasin jälkeen sit joskus teksti kantee. Kyl mä vielä notkis tuon, nyt vaan vähän kankee. Ihmistyyppi, joka sammu helposti hankee. Hukkuu Jussina viltä krapulassa ranteet. Mut henki vielä kulkee, eli mikä ei oo myöhäistä. Oksennan kaiken ulos, ryömin pois ryönästä. Nouse polville ja pakottaudu pystyyn. Tässä ja nyt enää ei siirretä syssyy. Äkki lopetus. Näin oli, kyllä. Näin oli. Mut se on niin meille tyypillistä, että tapahtuu kaiken. Kaikki loppuu niin äkkiä. Kyllä vain, kyllä vain. Mut siinä oli kyllä niin tunne, jotenkin tunnistettava toi Buenon flow. Joo, että, niin. Joo, se on kyllä. Sulla aina säilynyt tommonen tietynlainen tyyli, mikä on hyvä. Kauan siitä on legeilevy tuo? Se on pitäis saada tietää, mitä yritä muistaa. 2008. Eli 2008 vappuna tuli Virosta kuule CD-boksi. Se on 12 vuotta. Joo, Tatse teki tai tehtiin se oma kustantajana Tatse, onneksi hoisi se kustansi ja siihen aikaa itse oikein niin ollut perillä. Näistä. Joo. Mutta joo, hieno, siisti saatiin. Ihan oli kyllä fiilareissa siinä. Oli kuule muovi noin muovit päälle ja sisäkantteja ja etukantteja. Kaikki. Ei ollut mitään CDR:ää, niin oli kyllä hyvä fiilis. Uskon. Aivan varmasti. No niin, se aika menee helvetin. Ihan hyvä levy. Onneksi sain tuossa pari kolme vuotta sitten, niin hitto kun en muista, keneltä mä sain sen. Oliko se yksi Ville, niin lähetti Tampereelta. Sillä oli oma kappale, joskus oli antanut, tai mä tiedän, oliko sillä niitä enemmänkin, niin muoveissa lähetti mulle, ei ollut moneen vuoteesta. Nyt se on mullakin sitten himossa. Viimeinkin. Mutta en ole aivan pidä muoveissa keräilykappaleena. Niin. Niinpä. Tosiaan niin oli puhetta tuossa biisin aikana, kun eipä niitä voi soittaa, tai siis kuunnella noita CD-tä missä, kun CD-soitin, tai siis tietokoneessa CD-soitin tai niin nykyään, eikä juuri autoissakaan, eikä tolleen. Mulla ei ole ikinä ollut autoa eikä tietokonetta. Niin. Mutta sulla on CD-soit. Xboxilla mä kuuntelen. Ja se on perseestä, kun täytyy telkkarin kautta. Okay. Ja telkkaris nyt on tunnetusti hifit saunut tietysti. Niin, hei, monta muuten noita 0G-levyjä painettiin. Niitä ei sekään ollut mikään super. 500, joo. Ei, kun te kustan, tai siis sitten te maksettiin, niin 500 jo. Joo. Nyt tätä uusinta, sanoinko mä tuossa, että 200? Joo. Joo. Kyllä, eli aika pienillä painoksilla mennä. No, mutta sillä siitä pääsee listakärkeen. Joo. Joo, me sitten on se EP sitä ennen 2003. Julkaistiin CDR-nä, niin toi Skidistin 0G-EP. Sitä en muista, mitä me sitä painettiin. Joo. Se harmittaa, sitä ei löydy iteltä tota. Haa. Sieltä joo, tuli latauskoodi vai? Joo. Ehkä mä en sano sitä tässä näin. Ei kannatakaan, mä voisin käyttää sen. Niin sä voit saada sitten vastineeksi Rikun. Joo, tuossa vinylimessissä, lisään olkeen vinylimessissä tulee latauskoodi. Mä en tiedä tuossa tota, siis CD:ssä ei oo. Joo. Vinyylissä on, jos sattuu olemaan niin tämmöinen tietokoneen omistaja, jolla ei ole siinä koneessa CD-tä, eikä LP-soitinta myöskään. Ei ole muuten yhtään tietokonetta LP-soittimella. Tulee vaan mieleen. Mutta sä voit piirtää semmoisen. Se olisi aika siisti. Lisäosa tuohon keskelle. Se olisi kuin Sarpin aikanaan semmoinen pystyleevari oli. Joo. Mutta. Hei, entäs se vinyyli? Toi joku EP, kerroppa siitä, toi oli joku niin, lisää. Niin, lisää 0G-EP, se oli sille Skidistin 0G-EPlle vähän niinku. 6 vuotta sitten näköjään. Jaa, 2014. Kyllä vain. No niin. Niin se totta, eipä siinä, se tehtiin vähän niinku 10-vuotis niinku julkaisuna. 2003, vähän myöhästyttiin siitä, ei paljon, toi tuli alkuvuodesta 2014, niin toi tuli melkein ajalle. Vähän niin kuin tuommoinen niin kuin räpätä räppäämisestä tyyppinen levy, mikä on meille harvinaisempi. Mutta oli kiva tehdä, ja itse tykkään tosi paljon koko EP:stä, se on aika napakka ja hyvä setti. No siitähän pitäisi melkein sit kuunnellakin joku. Joo, vois. Voisikaan sitä. Ehkä voisi ottaa tuon Doku 2 vielä tuossa perään. Niin, no se nyt tulisi vähän niin kuin näin tuosta on. Tuosta levyltä se on vähän silleen, no niin kuin nimetkin kertoo, niin silleen tupla biisi. Näin mä päättelin itsekin. Joo, ne oli työnimenä. Sen takia ne on noin typerä. Se oli, tai siis työnimi alun perin piti keksiä oikeat nimet, mutta sit se jäi vuosien varrella ja sitten mä tykästyinkin niihin. No, niinpä. Ei se aina pidä olla niin viimeisen päälle ne nimet. Mutta biisit on hyviä, niin niillä voi olla vaikka kuin paska nimi. Siis silleen, eikä toi ei se ole paska nimi. Niin. Niin. Ei, silleen. Varsinkin. Sinänsä se on ihan hyvä napakka. Kyllä. Huhhuh, täällä on pikkusen kuuma täällä studiossa. Alkaa aivot leikkaavakin. Mennään tänne pihalle, siellä on vielä kuumempi. Eikä täällä toimi ilmastointi, mutta dokua kehii hei. Doku 2 menee näin. Et jos kengässä kivi hiertää, niin sä heität kive pois ja jatkat tyytiksenä tietä. Helppo, mut ainahan se paperil on. Käytännössä tilanne onkin sitten melko toivoton. Mitä sä siirretty, käytä töön, mitä tietää. Kiskasta itsensä kerran irti ja kiittää. Kaikest mit on saanut nähdä ja kokea, mut tästä se lähtee. Mä tuppaan vaan hokea ja tehdä kaiken taas täsmälleen samalla tavalla. Salakavalla lupi, mitä vasta vaikka taistella. Kun koittaa säästää kakuja samalla maistella. Hölmöläisen hommaa vakavalla naamalla. Ravatta radalla, peleillä kamalla. Noruden unelmat korrutettu ravalla. Mut en mä tähän tyydy, mulla on muuta mielessä. Halu elää, voidaan hyvin olla vapaa eikä liemes. Kiepun pyörteis virra vietävänä hauko henkeen. Nyt te asialle jotain vittu en tee. Vastakkaiset voimat reppii eri suuntiin. Veiva ja vatka, ei se menny niinku luultiin. Mua työnnetään, tökitään, raata kohti reunaa. En pysty pistää vastaan voimattomana vaan seuraa. Asiat tapahtuu, elämä lipu mun käsistä. Paljon pelissä, mut en sitä välitä. Silmät kiinni puoli unes, mieti onks mun darra. Onko hieno mies isken nyt tehny itelle taas hallaa. Näit polkuja kadallaa, viimeisen asti. Eli kalenteri pannaa taas kerran rasti. Pettymys, paha olo, masennus ja marmatus. Marttyri nosta päätä, mussutus, kun mun elämä tarkoitus. On niin jännää, et kohta tulee haukotus. Eri päivä sama paska, ripitillä nauhoitus. Milloin tää meni omaks irvikuvaksi? Oli polleta kukkoo, mut muutuki takas munaksi. Vapas vaihtu kahleksi, päihteet taakaksi. Vitsi väljähty, nyt on itselleni vaaraksi. Lopputomas luupissa, itkemässä kaikesta. Krooninen krapula, voi vittu ku on vaikea. Kaikella on hintansa, kyl mä se tiedän. Mut yllättävän pitkään mä tätä paskaa siedän. Kiepun pyörteis virra vietävänä hauko henkeen. Nyt te asialle jotain vittu en tee. Vastakkaiset voimat reppii eri suuntiin. Veiva ja vatka, ei se menny niinku luultiin. Mua työnnetään, tökitään, raata kohti reunaa. En pysty pistää vastaan voimattomana vaan seuraa. Asiat tapahtuu, elämä lipu mun käsistä. Paljon pelissä, mut en sitä välitä. Tasaisen latteita, lupauksia ilman katteita. Nopeet nousut, uho ja tuho. Tää on tuttua puuhaa, paska jauhanna mestari. Et mitenkö meni, vastaukseks no se keskari. Päätestä turtana, hädituskin hereillä. Silmät rähmäs rämmin suossa sydän vereillä. Perse edellä puuhun ja pää edellä katuu. Mut ei enää oo päässyt menestyksen makuun. Ja toisin kuin ennen, nyt tiedä se on kiinni mielestä. Sä voit viedä miehen pois mennestä, mut et mennyt pois miehestä. Mikä ei muutu, ennen kuin sä muutut. Suutut, katot sitä silmästä silmään ja siihen puutut. Otat vastuu kaikesta, vastuu itsestä. Tietoinen toiminta lähtee ajatuksista. Sitä kautta valuu puheisiin ja tekoihin. Nyt ota askele kerrallaan, kun ennen vaan sekoilin. Sinne tuli hieno Refugees pastissi loppuun vielä. Doku kakkonen. Onko meillä vahvasti päällä vai eikö se ole toi ilmastointimasina, mikä tuolla puhisee? Kyllä, ei sitten hirveästi hyötyä. Ei. Joka jätkä täällä otsa hies ja kainalot haisee ja niin poispäin. No. No puhu vaan omista kainaloistani. Sä oot varmaan itse tehnyt levyn kannet, mikäli en ihan väärin arvaa. Niin. Kyllä. Eiks noi kaikki ollut, muistaakseni se Nollege, eikö se ollut kans vai? Joo, siinä nyt on valokuva, tehtiin se itse nälkämaake, se maalasi öljyllä siihen aikaan. Mulla oli vähän kunnianhimoisempi oli tota, tai tuli öljyvärrellä koitettua, nyt nykyään tehnyt hiilipiirustuksia, niin piti saada nopeasti kannet silloin 1,5 vuotta sitten syksyllä, kun julkaisu oli kuulemma kuukauden päästä, niin otin tota, tai tein noin sitten, otin vanhoista duuneista noin sisä- ja takakannet, mitkä sopii kyllä ihan hyvin yllättäen yhteen, ja sitten tota, tein nopea tuo etu. Kyllä, mä nikkaan. Kyllä. Nikka korvalappustereoista, Gameboysta, Fantajojosta ja Turtles-hahmosta Ghostbusters-auton päällä. Se ei ole huli sitten mikään Gameboy. Niin. Siitä sai. Dä, mikä se on? Donkey Kongi, tommonen elektroniikkapeli. Niin, niitä no, vanhoja. No, Nintendo viittasi kuitenkin vähän. Kyllä, kyllä. No niin. Niin, eikö se ollut Watch and Game vai Game and Watch? Näitä. Joo, joo, joo. Niin itse asiassa lukeekin tuo Donkey Kongi tuolla, joo. Joo, legendaarinen. Kyllä. Gameboyta mulla ei ikinä ollut. 8-bittinen on ollut kyllä jo. Siitä tykkäsin kovasti. Amiga oli. VIC-20kin oli sitä ennen. Ollut kyllä aina pelitä vehkeet. Vaikka tota, ei mitään hirveä rikasta tota, vanhempia ollutkaan. Hei, niin, tuosta Amigasta, niin tota, teit sä sille ikinä, kun siihen tuli ne trackerit ja näitä. Niin... Joo, ei, ensin vähän koiti. Mulla on pari frendiä Mufflerille, DJ Mufflerille terveiset. Tota, tekee draman peissiä nykyään, pärjännyt ihan hyvinkin. Niin, niin to, se sai Amigan varmaan vähän ennen muuta. Meillä oli yhtä aikaa 500-set ja sitten tota... Sen isoveli Heatbeat nimellä teki. Silloin oli listojen kärjessä. Silloin Konsta tuli sit perässä. Et tuo Amiga skene ja sen musa ja tuo trackeri musa on kyllä tosi tuttu. Sitä joo. Lapsuus ala-aste ja yläaste sitä pimputusta kuunneltu tai alku. Niin oli silloin toissa kesänä. Eli silloin kesänä. Vai oliko se viime kesänä peräti? Joo. Joo. Mutta se on hienoa musa, siinä on hyvä fiilis. On. Siinä, ja sit se, siinä on 4 kanavaa vaan, millä tehdään kaikkia. Mitä ne biisitkin on, joku muutama 100 kiloa juu. Kokoisia. Niin, se oli 64 kiloa oli vissiin sample-rajoitus vielä. Joo, tai niitä intro, vitsi kun mä muistan, niitä intro oli just 64K-introt, missä koko jutut tota... Piti mahtua siihen, niin se biisi sai sit viedä sen varmaan joku 8 kiloa voi. Niin, ja grafiikat sitten loput. Joo, joo kyllä, mutta silloinhan se tuli ihan, ei käytetty paljon sampleja. Mä en taaskaan tajua yhtään, mistä puhutte, mutta se on ihan hyvä, että puhutte jotain sinä... niin kuin mun mielestä viisaan kuuloisia juttuja. Joo. Vanhoja ihmisten juttuja, vaikka se tuli mua paljon vanhempi. No ei nyt kerrota yksityiskohti. Edi on mua vanhempi, hei, come on. Hei, mä tunnen itseni vanhaksi nyt. No Seppi tuli käymään, se on no sua joo. Vanhempi oikeasti. Niin. No tota... nyt mä tunnen itseni taas no, nuoreksi. Niin, ai, tota, näin tää kaverihenki näin. Toimii. Näin on. Täällä maailmassa on kaikille paikkoja. Kyllä. Nuorille ja vanhoille. On, on, ja kenkäkin ja jopa löytyy. Meille. Joo, ja renkaisiinkin löytyy paikka. Voi että, tää mä on ihan paikka. Hampaisin. Vitsillä sisään. Jep. Ei niin hirveän hyvällä, mutta vitsi kuitenkin. Vitsi, omasta mielestä. Vitsi. Jep. Mikähän sitten? Tota, mä ajattelin nyt vaan kuunnella ihan periaatteen voi 8-biisin tästä levyltä. Aha. Sama pää, kesät, talvet. No niin. No mut sehän. Se on vähän enemmän semmonen tota, aina noilla aikaisemmillakin ollut vähän semmoista huumori, tota, tai semmoista. Läppä biisiä enemmänkin plus anteeksi toi on tohon samaan teemaan mikä Nollekeella oli itse korruptio ja sitten Nälkämaakeella hieno mies ja all right. Ski lisää Nollekeella pelikaani turbiini ja tolla, tällä on sitten toi sama pääkesät talvet tuttu teema no, mutta niin tuttu on. Teema me sitelle näköjään pysynyt 2003 vuodesta asti. No, aika monelle kuulijallekin varmaan, yeah. Jotka jaksaa näitä kuunnella. Niin. Yeah, en tiedä. Kyllä. Miten se on niin helppoa toistaa samoja virheitä, en tajua. Mutta se kuvaa hyvin tätä. Se on harvinaisen helppoa oikeasti. Yeah. No siis usko kyllä minua. Kyllä mä tiedän itse asiassa siihen tommosen niinku aivokemiallisen vastauksenkin, että noi neuronit jäät aivoissa, kun niitä käyttää, niin ne levenee. Neuronisuihku menee helpommin sinne suuntaan. Ja se tietyllä, tai siis jos sä teet jotain asiaa monta kertaa, niin siinä on leveämpi kanava, niin se sujuu suihkauttaahan kemiallisesti se neuroni sinne, eli mä en ole vastuussa omista valinnoista, niin piste. Mutta on niin, aivot. Kyllä, niin aivot minä. Tekee valinnoista. Niin, neuronit, perkele. Vitun neuronit oikeasti, aina ne tekee ton sama. Sama pää kesättä. No niin, laitetaan musiikki. Elämä on helppoa ja hauskaa. Sä saat itse päättää, miten sitä maustaa. Mut se on jännä juttu, et vaikka vapaa tahto, sitä käyttäytyy kuin umpimielinen lahko. Aina samat vinkkeet, samat sudenkuopat, joo. Tehän kyllä mut otetaan veludet juomat. Skoll tulee valle, vaan taivas on rajana. Tykkä puhu jumalast, mut käyttäytyy kuin pakana. Paperilla tiukka, kun luistelija pakara. Mut peilist katto, takas hemmoteltu kakara. Luottamus pula, niin monta tyrä takana. No arvattavuudesta kyllä piste. Saatava, kun loput kuuluu aina vittu saat. Muuttuu taas takaisin veloiksi saatava. Toivo vaikka tiedä, se on paradoksi. Juokse vaaraa kohti, niin kuin Lara Crofti. Minkäs teet, kun sama pää kesä talvet. Muistona valinnoista arvet. Mut mikä tapa, niin se kuulemma vaan vahvistaa. No sit en tiedä, mutta ainakin se ahdistaa. Ikuisuus kysymys, baarin vaan kahvilaan. Hankala rajoittako tottunut ahmimaan. Pystystä pitää edes päivän loma. Mut eihän mulla muuta päätä kuin tää oma. Torstai kuntopikki tuntuu hyvälle. Perjantaina pommilla syvä päty syvälle. Umpi sukkelo, plumpsi se on siinä. Alku on päästy, niin mikä ei riitä. Reilu peli, mitäs läksit, pepe. Kuka käski vetä läskiks, pepe? Aamu darrassa luen tulevaa riimuista. Koita katto huomisen, kun eilisten muista. Aivopieru iskee, imu on kova. Ente tente, siduva kolata. Ehkä sittenkin pisse aina yhden pystyy. He pystytkö pistää, jää sit yhden pystyy. Tutut kuvia, leikki tulella. Toistele hartana, meillä on unelma. Kirkkain silmin taas vasetta kaistaa. Kohta paska iske tuulet timeen, se jo haistaa. Minkäs teet, kun sama pää kesä talvet. Muistona valinnoista arvet. Mut mikä tapa, niin se kuulemma vaan vahvistaa. No sit en tiedä, mutta ainakin se ahdistaa. Ikuisuus kysymys, baarin vaan kahvilaan. Hankala rajoittako tottunut ahmimaan. Pystystä pitää edes päivän loma. Mut eihän mulla muuta päätä kuin tää oma. Mitä sitä kieltämään, se pitää hyväksyä. Kortit kuin kortit, niin aina löytyy hyvä syy. Pistä kaikki peli all in, on malttamatto. Perustukset valamatta, mut mä tein jo kato. 35V, elämäntapa työtö. Tyhjät taskut, lisä reikiä. Vyöhömaalla tavaratta fätillä, vittu et valu. Tekniikka kysymys jo tiedä, mut mä haluu. Puske kun on painella, panna haisemaa. Tulinä ja voitin ja vaiden maisemaa. Mannerit on vahvat, korruptio rehottaa. Ei pysty poistu kotoa ilman et pelottaa, kun paska myrsky vaanii. Ihan joka nurkalla, jakomieli tautista, meno kuin Turkalla. Pokka naamalla saha altani oksaa. Ja mieti milloin natsais, tuskin koskaan. Siinä taisi tulla lähiradio remix myös tuohon biisiin. Joo. Tuossa on noin loppufiilistelylaulut. Se oli joku, mä en ihan tarinaa muista, Tatsa oli itse studiolla tehnyt ton ratkaisun, niin siellä oli joku Afrikasta, mä en muista mispäin ne oli niin tekemässä ton Casio Kimin kanssa jotain yhteistyötä. niin se sai sen vetää sen noin fiilistelyt. Niin. Eli siis Mihail Sella, MacLeod. Okay. Joo, ne on se sisäkansissa, ne on sen. Kyllä. Kyllä munkin täytyy myöntää, että täytyy luntata, enkä niinku sille tunnistanut vaan lauluäänestä. Niin. Luntata, se on välillä pakko. On. Kyllä. Ei sitä muuten näin vanhaksi elä. Mut hyvä, että luntasit, niin saatiin totta krediitit oikeeseen. Joo, kyllä. Osoitteeseen. Mä en tiedä, kuuluu sitä kuinka syvälle Afrikkaa tämä ohjelma, mutta... No, niin, en tiedä. Niin. Mikä? Ellei sitten... Mikä tässä on kuuluvuus ollut? Riippuu tuulen suunnasta. Niin, tuulen suunnasta, radiokelistä ja näin poispäin. Antennin ehkä... Antennin kautta, niin... on kuulemma kuulunut Kirkkonummella asti. Okei. Okay. Wow. Joskus. Ja joskus Hyvinkäälläkin. Okay. Ai niin, Jeppe kertoi vai? En mä muista, oliko se Jeppe. No, okay. Heti tuli vaan Jepeltä terveisiä muuten. Mä laitoin sille viestiin. Okay. Mä soitin tänään vaan varhais Jeppe-tuotantoa. Milloin se ei vielä olisi ollut Jeppe nimellä. Okay. Se on porukoitten olkkarissa nauhoittanut. Okei, okay. Wow. PA2000 EP-instrujen päälle pari biisiä. Jep. No hitto, ai soitit. Kyllä. Hitto, olisi pitänyt kuunnella. No, se löytyy sitten myöhemmin tuolta Taltiosta. Underground Huminaa-ryhmästä Facebookissa. Kyllä. Että, niin. Kyllä, lähiradion vetovoima on kova. Mä just tuossa biisin aikana sanoinkin, että mulle tuli tarjous, että mä olisin päässyt tuon Viron rannikolle purjehtimaan 4 päiväksi. Suhti, tai siis ilmaiseksi tietenkin omat juomat ja ruuat, mutta... Ei pystynyt, kun kato. Lähiradio. Kyllä, asiat tärkeysjärjestykseen. On tämä hikinen koppi aivan paljon kivempi kuin... No, palella, jos sä et olla virallinen. Näin on. Siitä paitsi juuri tuossa tänään joku sanoikin, että oli eilen ollut veneilemässä ja joutui laittaa veneessä lämmittimen päälle. No ihan varmaan olisi ollut kylmä. Joo, pallit huurussa siellä sitten olisit veneillyt. Eikä siinä mitään... Jostain syystä snadisti niin kuumottaa tuo vesi nykyään. Niin. Pienenä siellä oli, mä olin ihan vesi. Ei mua kuumottaa. Siihen saakka, että huulet sinisenä ja vanhemmat huutaa, että tuu nyt helvettiin sieltä. Nykypäivän on huulet sinisen ennen kuin on vedeskään. Se joutuu vähän. Niin joku ehdottaa, että mennäänkö uimaan. Saman tien jo. Jep, ei kun sauna. Mut niinku tommonen ajatuksena, että sä oot jollain... paatilla tuolla niin kuin keskellä, no ei toi nyt, lasketaanko toi nyt avomereksi, meri kuin meri. No ei sit rantaa jaksa uida niin, kovin moni niin. Jätkä, vaikka olisi pelastusliivit. Niin. Tota... En kyllä jaksaisi minä edes saatana Suomenlinnasta uida. Ei. Tai jostain Sirppalesaaresta tai jotain. 3 metriä rannasta, niin se voi tehdä tiukkaa. Uimahalli silleen päästä päähän voi älä mennä nyt, tsekään. Jumalauta, siitä tarvii jo ponttoon. Jos se oli keltaiset. Joo. En mä otan ne. Semmoset tuohon käsiin tulevat ne. Joo, mä haluun semmoset kumianka tuohon vyötärön ympäri. No se sopis kyllä sulle. Niin sopis. Joo, mulla on niin pieni maha, niin saisi vähän jotain ulottuvuutta siihenkin. Näin. Semmosta. Kyllä. Nämä haastattelut menee helvetin hyvin oikeesti. Tälleen näin niin kuin, että ruveta... Uima-aihe vaan kertoo sitä, että kesä on tullut Suomeen nyt eka kertaa. Aivan totta. Tälle vuodelle. Hei. Tulee ihan teepaita päälle. Tulihan tuosta mieleen. Jotta päästään takaisin tähän haastatteluaiheeseen, niin oot sä tehnyt yhtään biisiä uimisesta? Jaa. Hmm. En oten. Et kyllä taida en. Olla. Mitä seuraavan lelin teema on valmis. Eli nyt jää sitten biisi laittamatta. Niin, se uimabiisi. Tän uimabiisi laittamatta. Voi hitto, vaikka olihan sekin ihan hauska se. Mikäs se nyt on? Sä loikolet siellä rannassa ja näin poispäin. Mikäs biisi nyt oli? Nälkämaake. Niin olikin. Niin oli. Joo, siinä nyt puhutaan. Joo, mutta se joo, joen mut rannasta. Kajaanin terveistä kanssa. Että sinne astihan tämä ei kuulu, mutta... Ei. Paljon kajanilaisia asuu Helsingissä, niin... Tietystä, no voimat kato välittää terveiset syystä. Sitten. Niin, kajanilaisille, jos on kajanilaisia kuuntelijoita, niin terkut. Entäs sitten nämä kuopiolaiset? Mitäs savolaisista? En mä tiedä. Kyllä niitä joitakin täälläkin asustaa. Totta kai kyllä. Kyllä, mutta... Helsinki on ihan mahtava kaupunki. Mä rakastan Helsinkiä. Tai ymmärrän tämän vetovoiman kyllähän tämä niin kuin ainut kaupunki Suomessa. No voi näin oikeastaan sanoa. Ei Turkuukaan voi sanoa kaupunki, sehän on persereikä. En mä tiedä, ne puhuu oudosti. No sekin niin. Vielä. Jos Matti ja Teppo on sieltä, niin ei sitä voi kaupungiksi sanoa. Ja luonto on ihan älyttömän kaunis täällä, just tuo merenranta monipuolinen. Ja naiset. Ja naiset ja puistot ja... Kalja on halpaa ja... Joo, niin. Kyllä, kyllä. Sitä ei ole Helsinki lisää, jos sen takia koffiin laitettu. Onneksi ei. Joo, kaikki, tai siis asuminen täällä on ihan saatana kallista. Mutta... Niin. Sitten joo, ja sitten ostos helvetti ihan... Se balansoituu sillä, missä on. Juominen on ihan yhtä... Jep. Sanotaanko, että ihan yhtä kallista kuin missä muualla tahansa. No, no niin. Onneksi on noin ketjuliikkeen, niin saa muuten kuule nyt tätä. Mutta tiedätkö mitä, hei? Nyt kun ollaan Gangsta Boogie. Oh. Vai mitä? No, eli siis milloin tää tuli tää? Lisää Nollege EP. Lisää Nollege EP. Niin se ollut... mä kerroin, se oli 2014. Joo, se on, saatiin se vinylillä. Se on tai iso juttu tälleen semi-hiphop tyyppinä, niin... Kiva, että Tatselle se on tietenkin vielä isompi. Aivan, harmi, että hän mukavaa, ei päässyt. Joo, ei päässyt. Tota, joillakin on arkiaamunakin jotain. Tota. Muuta mä puuhaa. Mä oon törmännyt siihen aikaisemminkin. En ymmärrä, mutta näin se on. Joo. Kyllä. Kyllä nyt nykyään saa saikkuukin vaan soittamalla terveyskeskukseen sanoa, että mulla on... Mutta entäs jos kolera? Jos saa saikkuu soittamalla levyjä, se voisi olla vielä helpompaa. Niin, en mä tiedä, menee toi niinku pomolle läpi sitten toisaalta, jos duunia pitää mennä. Sepä sorry. Se. Sorry. Mä haluaisin tehdä jotain kivempaa. Niin, olisi paljon lystikkäämpää. Mutta tota joo, pistetäänkö nyt sitten se? Joo, onko tästä biisistä mitään kerrottavaa? Täällähän on aika paljon porukkaa. Se on viimeinen tommonen niinku lopetusbiisi tolle 10-vuotis EP-julkaisulle tommonen fiilistely, semitarina. Tai ei se mikään semitarina, ihan tommonen tarinaräppi tykkää. Tarinaräppi perinteestä. Siinä on tosi pitkä toi tommonen instruhäntä, että en tiedä. UG-humina ehkä hengessä, niin voi olla, että se kuunnellaan, mutta... Voi kuulla, kun kuuntelisit, mitä musaa me soitetaan täällä, niin meidät on vaikea hämmentää, paitsi jos soitat jotain... Ei se mitään hämmentä, vaan se on vaan, se on semmoinen, se, niin kuin... Sehän pitää kuunnella, niin sitten tietää. Joo. Siellä on näköjään OG-ikonenkin mukana. Joo, joo, hyvä kun sanoit, Kertsi vetää. Joo. Ja Kasi on... Joo, Rantala on soitellut, niin tota... Kassukin soittelee kitaraa. Joo, joo, en edes muistanut. Joo, Kassu soittaa se kitaraa. Mihin sä joutuisit ilman minua? Niin, tai sitä levyn kantaa. Mikä nimenomaan, jota me luntataan täällä salaa. Luntattaisi no, peili edessä, mutta ei ole peili. Joo, laitetaanpa soimaan, ettei ehtii. Tehdään näin. Jep. Kello käy. Kyllä, mutta ota se... Underground humina selkeästi. Kyllä se on. Korkki auki, siinä on turha, kysy miksi. Kun vastaus on kuitenkin vaan siksi. Rappee kuin sipsi, viilee kuin jääkymä siksi. Hihas pari vanhaa, striitti niksi. Ysäriltä kätte muutakin kuin muutama fiksi. Mut mitä niistä, vanhemmuistelu on riski. Pala kukussa, kun nostalgia iski. Ve miehen menneen se pojaksi taas. Mutkat suoriksi, kovaksi taas. Kädes kylmä kalja, huulessa jotti sarja. Tulella tänä multa on turha uudella motivia. Tää muutakaan turha, Gangsta Kassus on mukana. Huutama murha, killa kaali, utsi, peja, utsi. On aina kove, pikku, slikki, hitti, malli, pepe ja kutsi. Joka aina etenee, se on edelleenkin siistii. Gangsta Boogie, kaljapuuri, perusturi juoppo. Pakki vaan luotto, no mitäpä luulisit. aini, loto ei oo. Totuus on, että taiteilija valmistuu kortistoon. Mut eipä myöskään nilkassa palloa. Viheltelee kaada kirkasta kalloa ja piera se päälle, maailman miehen elkeet. Latu auki, nyt on suunnitelmat selkeet. Ei pelota edes perus, kuumottavat enteet. Enkeli kuski korvansa, katua jo sen teet. Tein jo, joten heido, luomalla oma tunto. Kova kunto, tapis itse tunto. Tää on näitä päiviä, kun fiilis iskee. Nautin vaan hetkestä ja jättä diilit sikseen. Suora toiminta, gangsteri ei kiertele. Niin se vaan menee, for life, perkele. Gangsteri päissä, yeah. Vieläkin sama puukin pystyy. Rytmit, jotka samoista luukusta kuuluu vielä nytkin. Samat biitit, eri riimit. Sama fiilis, joka aina etenee. Se on edelleenkin siistii. Pitää pasifistikin päästä väliin palkuttaa. Onneksi työt ei tarvi saikuttaa. Vauhti päällä, mut kuulina kumminkin. Mielikuvituksen tästä paikasta saa slumminkin. Enää ei puutu, kun ruutu paita lasit. Mut näillä mennään, joten fuck it. Nyt on niin hyvä fiilis, ettei tarvi ees posse. Vietä laatu aika käsimerkke bissejä, blosseja. Se on syy, hyvin viihtyy. Juttu luista ja käden liike kiihtyy. Mut mitä, pöntö horisontti piirtyy. Fuck it caps, joten on aika siirtyy. Suosi olla sivu, ettei joudu pulaa. Vielä järki pelaa, ei ehtinyt aivos ollut sulaa. Osa-aika gangsta painu grillin kautta himaa. Ei tätä aina jaksas, mut on tää kivaa. Let's fade it. Joo. Oho. Rokkikierto pääsi. Kyllä. Toi oli sitä huminaa, hei. Niinpä. Näin on. Joo, niin. Aika alkaa loppua. Haluaisin sanoa eilen varmasti, että tiedä, tai miksei saisi sanoa, niin keikkakin tuli. Tästä ei tullut puitua, tästä nyt on tullut jupistua varmaan niin paljon, että kun tuli tai tästä koronasta, että hyvä, ettei puhuttukaan. Niin mutta just ei ole päässyt keikoille tuon levyn suhteen, mikä vähän tietenkin ikävä, kun 6 vuotta eka kertaa saa julkaistu, jotta niin olisi ehkä ollut chanssi päästä keikallekin. Kaikki keikkajärkkärit, jotka useat, jotka kuuntelette tietenkin Underground Huminoa, niin ottakaa yhteyttä vaan reippaasti. Eli kovin moni ei ota. Mutta tuolla, siis tämä konepaja jossain alueella, niin jollain terassilla, niin 2.7.6. Siellä on enemmän, siellä on joku 5 tai oliko siellä jopa 7 räppäriä. Okei. Okay. Siellä on ihan räppi-iltama. Niin juu, En mun, Tapani Kansalainen, sellainen, sen mä muistan. Ja en nyt muista, tää nyt on vähän tämmönen, mutta tuolta Suomen internetin maailmasta varmasti löytyy. Siistiin päästä edes. Joo, niin varmasti. Kyllä. Ja kyllä mä ymmärrän, että niinku täysin pointti, että tota, niin jos tulee levy, niin... Niin, kyllä niin. Tuossa päästä hyvä päästä lipsamaan jotenkin, varsinkin kun puhuttiin noista myynneistä, niin eihän niin. Noista niinku mitään... 10 levylle nyt paljon. No, jos pääsee lista... Niin, no paistattelemaan. Joo, lista paika niin. Saa, mutta ei sitten taida jäädä historiakirjoihin pääsee, mutta eipä sen kummempaa. Joo, ei sillä kurkkuu kostutella. Niin, joo, ja niin, mistäs MacBuenot sitten löytää, jos haluaa niin, löytää? Joo, näitä levyjä, niin kun saa, mistä niitä no, löytää tuo, muualta kuin netistä? Raiteen kaupasta, muualta kuin netistä, en minä tiedä. No niin. Internetistä nykyään saa kaiken. Varmaan X-stä ja no Raiteella ei ole mitään kauppaa, mutta Raiteen nettisivulta suosittelisin tilaamaan. Itällä mulla niitä ei ole. Oli 10, mutta ne meni. Joo. Yksi Katin tavarassa. Mulla on Katin tavarassa. Niin, sulla on yksi. Joo. Niin. Ja sitten tota, tämmöistä somea, jos käyttää, niin MacBueno, DJ Tatse, Facebooki. Sitä mä koitan päivitellä sen mukaan, mitä, tuota, mitä taidolta niin osaa. Mä koittanut nyt vähän kirjatella sinne. Ja sit tota... Niin, Instagrami on kans MacBuenoDJ. Mulla on henkilökohtainen Instagrami toi Niko Bueno 8720, että siellä... Siitä voi seurata, siellä on nyt enemmän noita taidejuttuja, mutta kyllä musaan liittyvää ja muuhunkin elämään liittyvää. Ai niin, ja taiteesta unohdettiin jo puhuakin, mutta jätetään se seuraavaan kertaan. Näin on. Tehkää uusi levy nopeasti, tai sitten taiteenkaan tänne näin, niin voidaan... Joo, se on varmaan hieno lähetys. Kyllä, juu. Mun mielestä se sopisi radioon, että puhutaan jostain sun niinku piirustuksista. Me kuvaillaan ja... niitä. Kyllä, elävästi kuvaillaan sitten musiikin kerran. No, sitäkin sitten... jätkä on tehnyt aika pitkään. Ja niin, aika no, hiilijuttuja ihan tota, pako sanelemanen. Se on, kyllä mä tykkään, siis ihan hyväksyä siinä tullut tykkää. Saa ottaa yhteyttä, jos haluaa. Joo. Lapsesta tai koirastaan, niin potretti, miten sanotaan, potretti hiilen muotokuva suomeksi. Koitin käyttää vähän hienompaa termiä, mutta eipä siinä aika niin. Varmaan alkaa loppu. Niin näin on, joo, vielä. Näin. Joo, viimeinen hidas. Pistetäänkö tuo 0G4 nyt uudelta levyltä tuosta noin, niin kyllä. Onko siitä jotain, kerro vielä nopeasti jotain. No eipä siitä, näin. Se nyt on tuommoinen, mikä on aina, niitä on nyt 4 tehty. Joka julkaisulla on ollut yksi. Niin. No, tässä niin. On sitten kappale. Ollake forever. Jep. No olit siellä maailma. Yeah. Ja hei, oli siistiä, että tulit tänne. No oli näin. Kiva. Juu. Ja, ensi viikolla sitten vielä yksi lähetys. Toisenlaista vierasta. Voi näin olla, että meitä ei ole enää ensi viikolla. No, mutta ei läsnä. Siinä. No ei, se nyt ei. Kuulostaa. Toi kuulostaa pahaenteiseltä. Jätkä asia jossain sitten. Ei siinä. Mutta pistän nyt se. Tässä. No niin, siinähän sä oot nyt. Laita se 0G, niin saada Anno, pelit ja pensiin. Juu, heittele. Se joo. Kuuluu asia. Joo niin, lähtee ja näin. Niin, tuolle tulikin jo sanottu terkkoja, mutta vielä kerran kaikille joo. Tuntemattomille terveisiä. Myös. Kyllä. Toi on pelottavaa ja noin ei saa sanoa. Eikö? Heti, että... no en mä siitä... Netissäkään ei saa puhua vieraille ihmisille. Niin. En mä tuu teitä tota... Mitenkään seuraamaan aika... No niin, ei meitä seuraa no kukaan niin, muuta kuin ehkä supo. Valkotakkiset. No niin. Jeps. Hei moi. Nyt. Moi. Koskaan bossman ja vaikka alasia on vaan yks. Niin tittelistetin jo yhden miehen yritys. Oma laivani, kapteeni, yliamiraali. Kansi, poika, kokki sekä Yoda, kapinaani. Poliisi ja paavi ei mun fengsuta pilaa. Paska puhella ei oo mun päässäni tilaa. Faksintit ja sentit mä ajattelen laajemmin. Joka saa haavet korkeammaks kuin torni paapeli. Skepsis ry voi imeä omaa. Ei yhtä todisteta, mut luota tähän kivaa. kive kovaa ja ottaa kyllä neuvoja vastaan. Mut vaan niitä, jotka duunaa tätä samaa paskaa. Ja paremmin kuin minä oon jo siellä mihin pyrin, koska harjus tekee mestari vaan jos se tekee hyvin. Se menee, mä otan näytelmän ritkeen ja vedän niin tuntele, että joka mummo itkee. Ei tarvitse olla paras, mut pitää olla sitkeä, kun helpoin kusetus on kusettaa itse. Tuppaa vannon ja lupaa, mut jättääkin pulaa. Joo, tulla ja jää, jot se sulaa. Määräks läntiks, pilaa valmi juhlapöydä. Juna meni jo, on lempi selitys köyhä. Mut voi poika, sit on mennyt jo monta junnaa ja aina tulee uus, joten turha jäädä pummaan maa. Sääli piste tai mitä muutakaan, anna tulla. Vaan, suora puuttakaa ja kun on kans niin et galaksit räjähtää. Tättärää ja taas tärähtää. Virta pikki iskee ja sulaket kärähtää. Mut en ole mä, joten sitä märehtimään jää. Katsele, pidä silmät ja korvat auki. On muitakin tapa oppi, kun hokee kalaa. Hauki tai siis hauki on kala. Vai miten se nyt meni? Oliks se niin, et kiltit ja kuulijasta maan perin? Työsin pääni puskaa, mut maailma haistaa kyllä pelo. No opin pahan särky ja kipulääkero. Ja oppihan siinä myös jotain elämästä, kun makkaat toisten armolla ja hokee kyltä tästä. Ja toteet, tos nukkuu onnessa ohi. Niin autopilotilla menee kyllä tovi. Mut herätys on sit malli, monde on keula. Kyyti on kylmä, mut en oo onneks peruspeura, vaikka pudonnutkaan jalolle, niin nouse kyllä niille. Välit pitää ottaa turpaa, et tippu pinta kiile. Kaatuu kulissit ja katoa kiire. Sit nollekin tilalle, se toimii kuin ilosiire.